papionga na lemi libara bomba na o mama gogo ngana boyogo balobina ngai nakanga motema kasi na kokite o papi ikanga na soka moka ipae na huta gogo ngai na lemi nakokili susu teo ngai na boyogo. Nataneli tongo na libanda obande kopona kozela yo papionga na lembi libala bomba na o mama gogo ngana boyogo balobina ngai nakanga motema kasi na kokite o papi ikanga na soka mboka ipae na uta gogo ngai na lembi nakokili susu teo ngai na boyogo. Nataneli tongo na libanda obande kopona kozela yo papionga na lembi libala bomba na o mama gogo ngana boyogo balobina ngai nakanga motema kasi na kokite o papi ikanga na soka mboka ipae na uta gogo ngai na lembi nakokili susu teo ngai na boyogo. Mobali alangwe mama ho mosele bene kotie nanzo to alangwe alangwe ola muluro ondi makanga te ho poninyo na ebingo kosanye na ngai mobali o alangwe mama alangwisie mama alangwisie mama alameli mobali tanga wizi mobala kimie mama o alameli mobali tanga wizi Mobala kimie mama o alangwe Bakamwisie mama Mobali akamwe mama o Mosele bene kotie na nzoto akamwe Akamwe la muluho Ondi makayete roro ponidio Ae bingo kosane na ye mobali o Alangwe mama Nalangwisie mama Nalangwisie mama Nalameli mobali tanga wisi Mobala kimie mama o Nalameli mobali tanga wisi Mobala kimie mama o Alangwe Akamwisie mama Feza akamwisie ho Mosele bende kotie na nzoto akamwe Akamwe la muluho Ondi makayete roro ponidio Ae bingo kosane na ye mobali o Alangwe mama Nalangwisie mama Nalangwisie mama Nalameli mobali tanga wisi Mobala kimie mama o Nalameli mobali tanga wisi Mobala kimie mama o Alangwe Naswanie lokola bebe na libele ya mama roro affection na motema bolingo na motema ro kalangwela muluro mote ya loboko bande komo bale alingili susu teka kabisa litama alangwe alangwe mama alangwisie mama alangwisie mama alangwe limo bali tangawisi mobala kimie mama o alangwe limo bali tangawisi Mobala kimie mama o alangwe Naswani mobali lokola bebe ona libele ya mama roro Afekso na motema bolingo na motema ro Alangwe la muluro Mote ya loboko bandeko bebe alingili susu teka kabisa litama Alangwe, alangwe maye Alangwe siye mama Alangwe siye mama Alangwe li mobali tanga wisi Mobala kimie mama o Alangwe li mobali tanga wisi Mobala kimie mama o Alangwe Baka mwisiye mama Para baka mwisiye ho Mosele bende kotiye nanzoto akamwe Akamwe la muluro Boni makayete roro poninyo Aebingo koswane na ye mobali Na brazai Alangwe mama Alangwe siye mama Arae Alangwe siye mama Alangwe li mobali tanga wisi Mobala kimie mama o Alangwe li mobali tanga wisi Mobala kimie mama o Alangwe Baka mwisiye mama Itantu baka mwisiye ho Mosele bende kotiye nanzoto akamwe, akamwe la muluro Boni makayete roro poninyo, ae bingo koswane na ye chokitan Alangwe mama Alangwe siye mama, alangwe siye mama Alangwe li mobali tanga wisi, mobala kimie mama o Alangwe li mobali tanga wisi, mobala kimie mama o Alangwe Aswani mobali lokola bebe ona libele ya mama roro Afekso na motema bolingo na motema ro Alangwe la muluro Mote ya loboko bande kone dula lingili susute Bizali tama Alangwe, alangwe nono Alangwe siye mama Alangwe siye mama Alangwe li mobali tanga wisi Mobala kimie mama o Alangwe li mobali tanga wisi Mobala kimie mama o Alangwe Naswani mobali lokola bebe ona libele ya mama roro Afekso na motema bolingo na motema ro Alangwe la muluro Mote ya loboko bande komasi alingili susu teka kabisa nkelani Alangwe, alangwe mama Alangwe siye mama Alangwe siye mama Alangwe li mobali tanga wisi Mobala kimie mama o Alangwe li mobali tanga wisi Mobala kimie mama o Alangwe Ah balondo na braza O mulele O tikame Boca, boca, boca, boca, boca, boca, boca, boca, boca.